चेहताला घुसू कहाँ से मसाला लाला की खिड़की खुली है खिड़की के नीचे है नाला खिड़की पे कोई खड़ा है लैला का टाका भिड़ा है मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की पूछ मार के ओ मेरी जान मेरे को मजनू बना कर कहाँ चल दी कहाँ चल दी प्यार की पुंग बजा कर तो बरसात बांटे मैं मांगू तो मुझको डांटे औरों के गालों पे पप्पी मेरे ही गालों पे चाटे लाला है क्रिकेट के जैसी तबले पे क्रिकेट के जैसी लिपस्टिक का टप्पा लगा दी है गालों पे मुझ मार के ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी मेरी मेरी कहाँ चलती प्यार की पुंग बजा कर